Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Вітаю вас. Европарламент пропонует припынить на полгода визовые санкции супроть некоторых белорусских чиновников, а так само сделать больше доступными шенгенские визы для белорусов. После персонального конфликта «Молодый фронт» покидает Артур Финкевич. Принятый бюджет Беларуси на 2009 год. Некоторые эксперты прогнозуют, что сусветный финансовый кризис может иметь для Беларуси не только негативные, але и позитивные наступствия. Нобелевскую премию у галине литературы отримал французский автор. Это иншее больше подробязно после новинов. Далей у Праской студии Татьяна Поклад. Подеи у свете. Паўночная Карэя сёння прадэманстравала, што плануе спыніць свой удзел у міжнародных перамовах адносна спынення яе ядзернай праграмы і заявіла, што мае намер аднавіць працу установак для вытворчасці ядзернай бомбы. У заяве МАГАТЭ паведамляе, што Пхеньян спыніў працэс дэмантажу сваіх асноўных ядзерных установак і цалкам закрыў туды доступ для міжнародных экспертаў. Прэсавы прадстаўнік дзярждэпартаменту Сін Маккормак заявіў, што гэты крок варты шкадавання, але яго яшчэ можна змяніць. Паўночная Карэя раней згадзілася спыніць свае ядзерныя праграмы, але пазней змяніла сваё рашэнне і заявіла, што ЗША не выконвалі сваіх абавязанняў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющэнка сёння сваім загадам прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 7 снежня. Гэтае рашэнне і роспуск Верхоўнай Рады Ющэнка патлумачыў тым, што парламент не змог стварыць новую ўрадавую кааліцыю ў вызначаны канстытуцыяй тэрмін. Напярэдадні ў сваім тэлезвароце Ющэнка адзначыў, што аранжавая кааліцыя на чале з Юліяй Цімашэнка спыніла існаванне з-за асабістых амбіцый некаторых палітыкаў. Французскі пісьменнік Жан-Мары Лё Клезіё стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Гэтую прэстыжную ўзнагароду і амаль 1,5 мільёна даляраў пісьменнік атрымаў за свае сюррэалістычныя раманы. Паводле журы, творчасці лаўрэата ўласцівая паэтыка прыгодніцтва і экстаз пачуццяў. У Пакістане сёння ўчыненыя 2 тэракты. У сталіцы краіны Ісламабадзе ў часе выбуху параненыя як найменей 8 чалавек. На паўночным захадзе краіны, непадалёк ад даліны Сват, выбухнула бомба, загінулі 9 чалавек. Індэксы вядучых еўрапейскіх біржаў пайшлі сёння ўверх. На глабальных фінансавых рынках адчулася некаторая палёгка пасля таго, як цэнтрабанкі ЗША, Канады і Еўропы абвясцілі пра зніжэнне працэнтных ставак. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме слухайце праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Прыняцце рашэння залежыць цяпер ад выканаўчых органаў Еўразвязу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Рэзалюцыя ўхваліла абсалютная большыня парламентароў. У ёй выказваецца глыбокае расчараванне тым, што ў Беларусі не адбылося дэмакратычных зменаў. І нягледзячы на невялікія паляпшэнні, выбары не адпавядалі стандартам АБСН. Еўрапарламентары заклікалі спрасціць працэдуру атрымання еўрапейскіх візаў для грамадзян Беларусі. Таксама прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. За гэты час беларускія ўлады павінны перагледзець дыскрымінацыйны закон аб медыях. Прыпыненне санкцый, аднак, не павінна тычыцца асобаў, якія ўдзельнічалі ў парушэннях дэмакратычных выбарчых стандартаў і правоў чалавека. На пытанне, ці адмененыя санкцыі супраць кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, еўрапарламентар Юстас Палецкіс заявіў. Это не парламент делает. Ведаеце, гэта не парламент робіць. На наступным тыдні 13-го будзе Еўрапейская рада, дзе сустрэнуцца міністры замежных справаў 27 краінаў. Туды запрошаны і спадар Мартынаў, і там можа быць рашэнне. Парламент дае толькі рэкамендацыі, так што давядзецца пачакаць. Парламент рэкамендуе праявіць гнуткасць у гэтым пытанні і шукаць шляхі, якія б дазволілі ісці наперад у паляпшэнні стасункаў паміж Еўразвязам і Беларуссю. Отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Спадар Палецкіс не выключае, што вырашэнне гэтага пытання будзе звязана з пэўнымі умовамі, якія будуць пастаўленыя беларускаму боку. Адносна рэзалюцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс заявіў. хотя там и немало критики белорусским властям. Хотя там и немало критики на адрес белорусских уладов, и немало претензий, але все ж двери для развития стосунков отчиненные. И наиперш, каб облегчить белорусским громадянам, молоди, студентам, предпринимальникам, науковым работникам и так далее, визовый режим и створить умовы для контактов. Гэты заклик ясно отчувается. Не трэба бразгать дзвярыма перед громадянами Беларуси. И вельми выразный заклик снизить финансовые барьеры для атрымання визов. Сократить эти финансовые барьеры для получения виз. Намесник старшыні руху за свободу Виктор Корняенко, які таксама браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту, заявіў, што рэзалюцыя збалансаваная і аб'ектыўная. Адносна візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з Лукашэнкам, спадар Корняенко заявіў. Наша пропанова такая. Гэтыя абмежаванні не могуць быць скасаваны для тых, хто прымаў удзел непасрэдна ў фальсіфікацыі выбараў, хто мае непасрэднае дачыненне да парушэння правоў чалавека. І ў месячны тэрмін прапанаваць Лукашэнка прыняць пэўныя захады ў бок дэмакратызацыі. І калі праз месяц гэтае становішча будзе палепшана, то тады трэба і разглядаць гэты спіс з удзелам, як бы так мовіць, і самаго спадара Лукашэнка. Павел Севярынец, які таксама знаходзіўся ў Брусэлі, адзначыў, што ў рэзалюцыі Еўрапарламенту сфармуляваная пазіцыя Еўропы. Але цяпер усё залежыць ад таго, наколькі эфектыўна і настойліва еўрапейцы будуць дамагацца яе выканання. Зараз усё залежыць ад законаўчых органаў, ад Еўракамісіі, ад панеделкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Безумоўна, калі будзе моцная палітычная воля з боку Еўропы, то прагрэс у стасунках з Беларусю будзе дасягнуты. Адносна прыпынення візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў спадар Севярынец сказаў. Лепей за ўсё спачатку дачакацца некалькіх канкрэтных крокаў з боку рэжыму, а затым здымаць нейкія абмежаванні. Давайте спачатку спынім рэпрэсіі поўным аб'ёме, пасля гэтага, калі ласка. Гаворыць былы палітвязень Павел Севярынец, які быў запрошаны для абмеркавання беларускага пытання ў Брусэль. Александр Лукашенко, Лідія Ярмошына, Віктор Шейман і яшчэ некалькі дзясяткаў высокіх беларускіх чыноўнікаў доўгі час застаюцца неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязі мяркуюць прыпыніць візавыя санкцыі. Ці варта іх было ўводзіць і скасоўваць? Сёння адбываецца дыскусія на вэбсайце «Свабоды» на гэтую тэму. Далучайцеся да абмеркавання сённяшняй тэмы наш адрас у інтэрнэце «Свабода.орг». Ну, зараз званок нашага слухача. Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, и заявляет сейчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо. Больш поўны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ па цане 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў лічыць, пасля апошняга візіту Владіміра Пуціна ў Менск выглядае, што найхутчэй газ будзе каштаваць у межах 200-250 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта значыць, што бюджэт трэба скараціць на 3,7 трыльёна рублёў. Гэта вуп скараціцца Беларусі на такую велічыню. А што датычыцца, на каго гэта ляжа? Гэта бюджэтнікі заплацяць, ці гэта дзяржава будзе менш траціць на армію там на будаўніцтва якіхсь другіх аб'ектаў, або насельніцтва за гэта заплаціць. Зараз цяжка адказаць, на каго будзе перакладзена гэта ноша. А ці закране Беларусь усясветны фінансавы крызіс? І ці не трэба закласці нейкае страхаванне ад рызыкі ў бюджэт? На гэта пытанне свабоды намесніца старшыні камісіі бюджэту фінансава-падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў Светлана Гіль адказвае так. У нас другие составляющие наших тревог – это цена на газ, это цена на... У нас іншие складники наших тревог – это цена газу, цена нафты. Я думаю, что вельми правильный отказ на гэтае пытанне дал наш президент. И он казал, что есть агульнапрынятые моменты, якія вымушаюць бояться такого кризису. Это той же фондовый рынок, свободный продаж акций, якія купляются и продаются штодень. Але мы пакуль убаку от гэтых проблемов. Хотя пэўным чынам кризис и нас закранул. Те, кто збирал евро, теперь, мабуть, чешуть патыліцу. Курс сегодня 2800, а зусім недавно был за 3000. Тому такие узрушения могут быть. Але у целом на ситуацию в нашей республике это не уплывая, покуль еще в той ступени, как уплывая, может, на інших. Еще не повлияет в той степени, как влияет, может быть, на других. Леонід Злотніков згадує, економічна теорія вучить: у кризисних ситуаціях країни з моцною економікою складають бюджет з профіцитом, то бок прибитки у їм більше за видатки. Коли темпы роста экономичного высокие, как у Беларуси официально, то у гэтый час урад повинен забеспечить профицит бюджета, то есть накопить некий жирок таких, как у годины кризису этот жир можно было достать и, так сказать, пустить у ход, когда наступят такие трудные годины. Но другая справа, что может наш гэтый рост некий штучный, и гэтый рост тримается за конт гроши, какие запозвучиваются за межой або за конт России, я маю на увазі танный газ и нафту. Спадар Злотніков прогнозує, що заміжні кредити для Білорусі, принаймні російські, вельми хутко стануть більш дорогими. А міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський звертає увагу на те, що білоруський експорт у Росію може у найближчий час моцно зменшитися. У наших усходніх сусідів з'явилися тяжкості зі свободними грошима, констатує спадар Яковлєвський. Хотел бы узгадать, что вот появилась информация, это же вообще жудасная информация для России, что обвалилась капитализация «Газпрома» на 25%. А «Газпром» — это хребет российской экономики. Когда мы говорим вот об экспорте и импорте, это все отголоски этого. Вельми такие сумные перспективы, вельми сумные. Лічыць Роман Якаўлеўскі. Місія Міжнароднага валютнага фонду прагназуе несуцяшальную эканамічную сітуацыю для Беларусі ў 2009 годзе. І ў прыватнасці таму, што запавольванне росту сусветнай эканомікі адмоўна адаб'ецца на попыце на беларускую прадукцыю за мяжой. Аднак некаторыя беларускія эксперты лічаць, што ўплыў сусветнага крызісу можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя наступствы. Перадае Ігар Карней. Аналітыкі прагназуюць эканамічны спад практычна па ўсім свеце. Прычынай востры крызіс, які ўжо прывёў да абвалу на фінансавых рынках. Згодна са справаздачай місіі Міжнароднага валютнага фонду, беларускаму кіраўніцтву запатрабуецца пошук дадатковых рэсурсаў, каб захаваць дэкляраваную стабільнасць на тле знешніх фактараў. У прыватнасці паўстане неабходнасць кампенсацыі абвешчанага падвышэння заробкаў бюджэтнікам. Больш значную частку меркаваных падвышэнняў цэнаў на энерганосьбіты, мяркуюць эксперты, давядзецца перакласці на спажыўцоў. Эканаміст Станіслаў Гусак салідарны з міжнароднымі экспертамі наконт таго, што пабудова адзінай у Еўропе дырэктыўнай эканомікі не можа гарантаваць Беларусі месца на ўзбочыне сусветных працэсаў. Хоць бы таму, што беларускае кіраўніцтва свядома прывязала нацыянальную эканоміку да расейскай, якая ў сваю чаргу цяпер у цэнтры фінансавага крызісу. Беларусь на 80% мае эканоміку цэнтралізованую. Эканоміка Беларусі гэта хутчэй справа палітычная, а не эканамічная. Гэта сувязі з Расіяй, цэны на паліва диктуюцца палітычнай сітуацыяй, а не эканамічнай. Лукашэнка што зрабіў? Пабудаванне дырэктыўнай мадэлі досягнув досконалості, але на гэтым усё і кончилось, і гэта сьогодні мало. Лукашенко упав под тиск російської політики. Економічні усі заходи, що робить Лукашенко, вони продиктовані політичною волі Москви. Наведуючи напередодні комітет Держбезпеки, Олександр Лукашенко так само признав, що сусветний кризис навряд чи обміне Білорусь. У приватності, зауважив Лукашенко, буде більш складано продавати товари на експорт. Адным са станоўчых фактараў фінансавага крызісу лічыцца падзенне цэнаў на нафту. Падарваны крызісам прамысловы сектар згортвае аб'ёмы вытворчасці. Цэны папаўзлі ўніз, у шэрагу рэгіёнаў гэта спрычынілася да паніжэння цэнаў на паліва. У такіх умовах терпяць перадусім краіны нафтатрейдеры, якія мелі звышпрыбыткі ад рэалізацыі сыравіны на знешнія рынкі. У гэтым шэрагу і Расія, якая апошнім часам багацела як на дражджах. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Маскевіч перакананы, беларускае кіраўніцтва слушна робіць, што не пагаджаецца на ультыматумы Крамля аб радыкальным падвышэнні цэнаў на энергарэсурсы. Ва ўмовах імклівага падзення коштаў сыравіны з'яўляецца магчымасць заашчадзіць. Гэта перадусім тычыцца газавага контракту на 2009 год. Урад расійскі разглядаў пытанне выдзялення крэдыту нафтавым кампаніям, которые вельмі вялікія крэдыты ўзялі ў замежных банках. Фінансавае становішча ў нафтавых кампаній «Газпрама» вельмі пагоршылася. Кошт газа, ён завязаны на кошт нафты. Патрабаванні расійскі аб тым, што кошт газу павінен быць 500 даляраў, ўжо няма такой аргументацыі. Таму палёгка ў тым, што нафта каштуе меней за 90 даляраў на Нью-Йоркскай біржы. Хаця, калі быў Путін у Менску, ніякай дамоўленасці ўвогуле цэлым і не было. Говорю эксперт Валентин Мацкевич. А зараз основные темы дня. Европарламент у своей резолюции пропонует припынить на полгода визовые санкции супроть некоторых белорусских чиновников. Пропонова не закраная особ, которые непосредственно отказывают за порушение прав человека и демократичных стандартов подчас минулой выборчей кампании. Европарламент так само пропонует сделать больше танными и доступными шенгенские визы для белорусских граждан. После персонального конфликта у «Молодым фронте» его шереги покинул Артур Фінкевич. После встречи Анжеліки Борис с польским президентом Качинским у кированной ее организации чекают и пропановы от белорусских уладов о поразумении. Принятый бюджет Беларуси на 2009 год. При его планировании бралась у разлик цена российского газа $140 за 1000 кубометров. Цена может быть нашмат большей. Некоторые белорусские эксперты прогнозуют, что сусветный финансовый кризис может иметь для Беларуси не только негативные, але и позитивные наступствы. У эфиры «Радио Свобода». Каля 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых выробов у Слонями, отримавши зарплату, пошли до райвыконкаму. Туды яны передали свои письмовые потребования об повышении заробку и поляпшении умовов працы. Передае Михаил Корневич. Потребования работницы фабрики склали письмово. Кажа, одна из их – Галина. Мы написали, что нас не устраивает заработная плата. И она составляет только в среднем, поймите, что сюда швеи пришли, которые отрабили по 15, по 20 годов. И она составляет 200 тысяч только. Не устраивает нас и условия труда. У нас зимний период, очень холодно. Температура достигает только до 15 градусов. Летом у нас жара, у нас нема ни кондиционера, ни какого-то вентиляции никакой. Цех очень страшный, очень... Бытовой комнаты у нас хорошей нету, ни туалетов нормальных, вода только холодная у нас. И у нас еще не устраивает отношения самого руководства до нас, бо обзывает нас по-всякому. А ты спробовали вы размовлять с керовництвом фабрики? То она сказала, что фабрика в убытке, и больше мы ничего не пошли. И сказали еще, что треба больше робить, треба робить сами до семи, а то и больше. О 16-й године на фабрику приехал Мячеслав Костюк и специалисты райвыконкама. Отбылся сход, на яким рабочим пообяцали выправить ситуацию. Каже работница фабрики Галина. Порашили на тем, что окажет помощь горосполком фабрики самой. И будет разлежено питание, как нам в виде по контракту. И проценты премиальных были увеличены, бо есть откуда их повеличить. То есть наше руководство практически нас обмануло. Они тут создали комиссию. По этому поводу будет через неделю, они нам сказали, дадут результат. Со слов Галины, работницы фабрики настроены рашучей. Коли изменов не будет, готовы протягнуть страйк. Репортаж Михаила Корневича со Слонима. Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой? Якой будзе яго дзейнасць і чым адметная сёлетняя віленская сустрэча? У новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Беларуская замежжа ў нашай праграме хвілінаў праз 15. Два дні таму мы паведамлялі пра канфлікт у «Маладым фронте». Актывісты фронту, былыя палітвязні Дзмітэр Дашкевіч і Артур Фінкевіч, абмяняліся ўзаемнымі абвінавачваннямі. Артур Фінкевіч, якога некалькі дзён таму знялі з пасады намесніка старшыні «Маладога фронту», заявіў, што спыняе сваё сяброўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. Перадае Любоў Лунёва. Артур Фінкевіч лічыць, што трэба спыніць шум, узняты ў прэсе вакол «Маладога фронту». Каб вычарпаць канфлікт, Артур вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі. Я быў супраць таго, каб выносіць, як кажуць, сор із СБ, але атрымалася так, што не з майго боку пайшла інфармацыя. У дадзенай сітуацыі самым правільным і самым моцным крокам з майго боку будзе напісаць заяву аб выхадзе з «Маладога фронту». Да, для мяне насамрэч гэта арганізацыя ёсць святынік, гэта та арганізацыя, дзеля каторай я фактычна працаваў на працягу апошніх 7 год. Гэта насамрэч для мяне вельмі шмат азначае, але лічу, што гэты крок дозволить молодому фронту захаваться. Старшиня молодого фронту Змитер Дашкевич поведомил «Свободе». Я переконана, что конфликт в нашей организации вычерпаны. Артур накированный на створение иншей некой инициативы, организации, руху. Мы ожидаем ему поспехов в этой праце. Решения, принятые Соймом молодого фронта, есть законными, отповедают статуту нашей организации и будут затверджены на ближайшем съезде. Молодий фронт – партнер Європейської коаліції. Координатор коаліції Микола Статкевич пригадав, як у соціал-демократичної партії «Народна громада», яку він означалював, відбувся розкол. І він лічить, що коли б «Молодий фронт» був зареєстрований організацією, то теперішній кризис мог мати і тяжіші наступства. Тут, так би мовити, не було щастя, але не щастя допомогло. Коли б «Молодий фронт» був зареєстрований, ситуація була б для його значно більш небезпечною. Наприклад, у початку 2005 року я законно обраний і переобраний з'їздом старшиня в СДП «Народний громади» отримав ліст Мін'юста, що я не з'являюся старшинем партії. «Молодий фронт» не зареєстрований організацією, хоча це і небезпечно, і заміная, але це не дає можливість уладам на упрост вмішатися у вирішення кадрових питань внутрі «Молодого фронту». З'їзд «Молодого фронту» відбудеться наприкінці кастричника. Раніше спроби провести з'їзд, каб у ньому дільничали делегати від усіх регіональних структур, скінчалися масовими затриманнями. Спецназовці відвозили молодофронтовців у міліцію і там по некілька годин висвітляли їхні особи, а на некоторих складали протоколи. У 2007 році під час з'їзду «Молодого фронту» були затримані 47 активістів. Супроць п'ятьох розпочали кримінальні справи за удел у незареєстрованій організації. Розказувала Любов Луньова. Після зустрічі Анжеліки Борис з польським президентом Качинським у керованій її організації чекають і пропонови від білоруських уладів об порозумінні. Борис і її люди після спречок погодилися на перемови, але не жадають об'єднуватися з проуладним союзом Юзефа Лучника. Згородні Сергія Страуцов. Якое сьогодні становище у Союзу поляків, не признаваного білоруськими владами? Після вчорашньої розмови з президентом Польщі Лехом Качинським, старшиня організації Анжеліка Борис з'їхала в відпочинок, повідомив пресовий секретар Союзу поляків Ігор Банцар. Він підкреслює, що підтримка з боку президента Польщі вельми важлива. Союз поляків на чолі з Борис по-ранейшому у НАПА у легальному стані не має реєстрації. Ігор Банцар говорить. Була прийнята така відповідь, офіційна формульовка, що ми, як Союз поляків, готові до перемови з владами. Може бути, варто їм подумати над тим, щоб почати якісь там перемови на якому там рівні. Як ще ось дружня зустріч з планом з Качинським, з президентом Польщі Лехом Качинським підкреслила, ми відкриті на всі пропонови владу. Ми хочемо, щоб ситуація на Білорусі змінилася в ліпший бок. Треба розглядати ситуацію у Союзі поляків у контексті ширшому, у контексті того, що відбувається на Білорусі зараз, у контексті цих змін. Хотілося б вірити, що ці зміни позитивні і підуть на користь не тільки там місцевим полякам, а й усьому громадству білоруському. Ігор Банцар підкреслює, вони чекали, що їм можуть потелефонувати, наприклад, з комітету по справах релігії і національностей і запросити до себе порозмовляти. Однак таких дзвінків нема. Значить, самі влади не вельми імкнуться до перемов, зазначає Ігор Банцар. Президент Лех Качинський сказав на зустрічі з Анжелікою Борис, що об'єднання її організації з контролюваним владами Союзом Лучника недопущальне. Ось що думає на гэты конт сам спадар Лучник. Наша організація зареєстрована в государстве Республіки Білорусь. Іне государство, независимо от Польши или там, допустим, Марокко или другое государство, признавать организацию общественной или не признавать, это Качинский или кто другой, она неправомочна. А як ставиться Юзеф Лучник до існування Союзу поляків на чолі з Анжелікою Борис? Далі, я не вважаю, що є другий союз, тому що реєстрація одного тільки союзу є, і я маю посвідчення о реєстрації організації Борис. Була ісключена із цієї організації ще до виборів, на яких був ізбраний я. Не можу нічого вести розговор о каком-то объединении с организацией, которая не зарегистрирована Министерством юстиции Беларуси. Это было меркование Юзефа Лучника, який узначаливая проуладный союз поляков. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 години. Сёння гостем «Начной свободы» будзе гісторык Сяржук Вітушка. Мы пагаворым пра перспектывы адраджэння ў Вільні беларускага музею імя Івана Луцкевіча. Ну, а ў «Начных доследах» сёння размова пра масавы збор адбіткаў пальцаў пасля менскага выбуху 4 ліпеня. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Беларусь і Расія дамовіліся стварыць агульную сістэму супрацьпаветранай абароны. Пра гэта паведаміў дзяржсакратар гэтак званай саюзнай дзяржавы Павел Барадзін. Для чаго каждадневно Лукашенко нагнятае психоз какой-то военной угрозы для Беларуси. Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ. Днямі старшыня АБСЕ Александр Струп наведаў Беларусь і выступіў з некалькімі заявамі. У прыватнасці, пасля перамоваў з беларускімі ўладамі, ён сказаў: «Мы дамовіліся, што трэба адгарнуць новую старонку ў адносінах АБСЕ і Беларусі. Я адношу сябе да пакалення людзей, якія стараюцца працаваць у канструктыўным ключы». Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, і заявляеш підчас всем, кто в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо. Протягнем программу таким телефонованием. Хочу обратиться к Анатолию Лебедько. Уважаемый Анатоль, вы уже 15 лет в политике. За это время вы уже десятки раз объездили все страны мира. Вас принимали все высшие должностные лица в Америке и в Европе. Через ваши руки прошли десятки миллионов долларов. Об этом не раз говорила Радио Свобода, сколько Конгресс США выделял на вашу политическую борьбу и страны Европы. Но, как видите, за эти 15 лет итог вашей работы нулевой. Народ вас не поддержал. Так, может быть, настало время, когда вам с честью и с достоинством оставить свой пост и уйти на заслуженный отдых. Слухачу отказывая лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько. Великий дякую за то, что вы так высоко оцениваете мою деятельность. Когда с человеком сустракаются керовники ведущих держав, то это означает, что он не самое пошнее место займая у политичном житии, и это есть до его повага. Потому что с кем бы попало, не сустракались бы лидеры ни Европы, ни Америки. Что дотычить финансового боку, то я думаю, вы тут нечто сблытали. Ни Радио Свобода, ни иншие незалежные сродки массовой информации николи не говорили. Говорили и не могли говорить, что некому белорусскому политику передали невелизарную сумму сродков. Как только было такое поведомление, одразу были претензии сбоку финансовых структур. Что дотычить быть и не быть у политицы? Одинное, где вырашает реально питание быть и не быть, для меня это объединенная громадянская партия. Дозвольте это зробить. Людям шкалту Станислав Богданкевич, Зинаида Бондаренко, Василь Шлынзиков, Ярослав Романчук, Василь Старовойтов. Это их право вырашать. Кому быть лидером объединенной громадянской партии? Наша слухачка цікавіцца. Перший день навучального года у Литве, в католическом государстве, почалося с костела, где дети с батьками, с наставниками пришли на мшу святую. А як, шановное господарство, ваши дети, внуки почали 1 вересня. Даму слово старшыні грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесю Лоску. У Беларусі пакуль не прынята, каб пачыналіся заняткі у якім-небудзь святым месцы, маецца на ўвазе царква і касцёл. Хаця, безумоўна, ёсць у нас і факультатывы, на якіх праводзяцца адпаведныя заняткі па гісторыі рэлігіі. Аднабакова зроблена, больш за ўсё па гісторыі праваслаўя. І звычайна кожны год у нас Міністэрства адукацыі вызначае, якая тэматыка будзе першага занятка. Дзень ведаў. У асноўным бывае тэматыка палітызаваная. Про Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў беларускае замежжа, а пра спробы беларускіх студэнтаў за мяжою аб'яднацца. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Еўрапарламент заклікаў рады краінаў развязу разгледзець пытанні адносна змякчэння санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі былі ўведзеныя на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека і пераследу апазіцыі беларускімі ўладамі. Паводле еўрадэпутатаў, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі дае надзею на дэмакратычныя змены ў краіне. У сваёй рэзалюцыі Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларусаў. У Літве зарэгістраваны грамадскі рух у абарону рэпрэсаваных у Беларусі. Адзін з яго заснавальнікаў былы палітвязень прафесар Юры Бандажэўскі, паведаміў, што ў арганізацыю ўвайшлі прадстаўнікі літоўскай грамадскасці, прадпрымальнікі і юрысты. Паводле Бандажэўскага, рэпрэсаваныя беларусі могуць разлічваць на маральную, юрыдычную і матэрыяльную падтрымку з Літвы. Артур Фінкевіч, які некалькі дзён таму быў зняты з пасады намесніка старшыні Маладога фронту, заявіў, што спыняе сваё сяброўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў паразуменні. Прэзідэнт Польшчы, які ўчора прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў, адзначыў, што аб'яднанне гэтай арганізацыі з іншым кантраляваным беларускімі ўладамі Саюза палякаў недапушчальнае. Прыняты бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні браліся ў разлік цана расійскага газу 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана гэтая можа яшчэ ўзняцца. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Паўночная Карэя прадэманстравала, што плануе спыніць свой удзел у міжнародных перамовах адносна спынення ядзернай праграмы і заявіла, што мае намер аднавіць працу установак для вытворчасці ядзернай бомбы. У заяве МАГАТЭ паведамляе, што Пхеньян спыніў працэс дэмантажу сваіх асноўных ядзерных установак і цалкам закрыў туды доступ для міжнародных экспертаў. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка сёння сваім загадам прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 7 снежня. Гэтае рашэнне роспуск Верхоўнай Рады Ющенка патлумачыў тым, што парламент не змог стварыць новую радавую кааліцыю ў вызначаны канстытуцыяй тэрмін. Французскі пісьменнік Жан-Мары Лё Клязіё стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. У Пакістане сёння ўчыненыя два тэракты ў сталіцы краіны Ісламабадзе ў часе выбуху паранены як найменей 8 чалавек. На паўночным захадзе краіны загінулі ад выбуху бомбы 9 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. І нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 запіс адказу Анатолія Лябецькі на пытанні, якія ён атрымаў падчас учорашняй онлайн-канферэнцыі. Але спачатку беларускае замежжа. Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Пра гэта чарговая перадача Таццяны Поклад. Другая сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнееўрапейскіх студыяў для беларускай моладзі з розных краінаў свету. Я ўжо ўдзельнік гэтай другой сустрэчы беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой. І яны праходзяць пад жывапісным месцы пад Вільняй. Ігор Юханаў вучыцца на трэцім курсе беларусістыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Ён удзельнічаў у першай сустрэчы летась, тады яшчэ і назва была іншая. І называлася гэта сустрэча «Беларус Exile Students», то есть это «Беларусы студэнты на выгнанні». Ну, але мы потом вырашылі гэту назву выкрасліць на выгнанне. Вот менавіта гэта на выгнанне, бо вельмі шмат беларусаў, якія проста вучацца або проста жывуць за мяжой па розным прычынам. Ну, гэта была, канешне, вельмі вострая дыскусія, якую нам назву ўзяць. Было шмат варыянтаў. каб была назова больш гучная, запамінальная. І мы шляхам галасавання выбралі назову USB, то есть United Students of Belarus. У тым годзе былі студэнты з Вільні, з Бельгіі, з Чэхіі, з Эстоніі, з Германіі, з Польшы, Украіны. У гэтым годзе ўжо геаграфія пашырылася, к нам прыехалі са Швецыі, з Францыі, з США. Пашырыліся не толькі геаграфічныя межы, змяніўся, дзякуючы самім удзельнікам, і змест праекту. Магчыма, гэта адно са сведчанняў жыццяздольнасці самой задумы. United Students of Belarus – аб'яднаныя студэнты Беларусі. Аб'яднаныя дзеля чаго? Гэта каб аб'яднаць беларускую моладзь, якая знаходзіцца па ўсяму свету, каб мы ведалі адзін аднаго, каб не забывалі свае карані, што мы з Беларусі, і што мы беларусы, нават з вялікай літары, каб прэзентавалі Беларусь з лепшага боку. Гэта, так бы мовіць, місія аб'яднання, але ёсць і іншыя мэты, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца, як толькі студэнты пазнаёміліся, пасябравалі. Просто дапамагаць адзін аднаму. Калі прыязджае, напрыклад, беларус у незнаёмую краіну, нічога не ведае пра гэту краіну, можа, у некаторых нават і недзе і жыць, дапамагаць яму зрабіць першыя крокі ў гэтай краіне, памагчы уладкавацца або проста дапамагчы парадай. Студэнты з США, якія далучыліся да аб'яднання сёлета, Таццяна Кулакевіч і Мікалай Цімашэнка, актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Калі яны дзяліліся ўражаннямі, то адзначылі каштоўнасць найперш новых сяброў і новых ідэяў. Зараз базуемся з новымі людзьмі, з новымі сябрамі, завялі новых сяброў, і зараз ужо пачалі перапісвацца з імі. Я на днях атрымала такі ліст, мне прыслаў адзін з гэтых знаёмы падарунак. Я нават не спадзявалася, што нешта нават атрымаю, і я так адкрыла, і там гэты падарунак, такі шарык на прывітанне, USB forever, і гэта было так смешна і вельмі прыемна. Я хацеў бы, па-першае, адзначыць, што, мабыць, гэта такая мэта аб'яднаць студэнтаў з розных краінаў, кантынентаў, яна і не так неабходная. Для мяне, перш за ўсё, гэта быў той досвід, які я адтуль прывёз. Я там сустрэўся з вельмі цікавымі людзьмі з розных краінаў, вось, і я просто падзяліся з імі сваім досведам, яны падзяліліся са мной сваім досведам, і гэта вялікае дасягненне. Калі сустрэча будзе праходзіць у наступным годзе, я спадзяюся, што я буду ўдзельнічаць. Я пабачу, што можа шмат таго, што чаму яны мяне навучылі, я падзялюся, што я ажыццявіў, яны раскажуць пра тое, што зрабілі яны. Самае галоўнае, я лічу, гэта тут абмен думкамі. Мэты аб'яднаных студэнтаў Беларусі разлічаныя на далёкую перспектыву. Наўрад іх магчыма было б дасягнуць адразу пасля першай сустрэчы. Мікалай Цімашэнка. Такія глабальныя мэты на такіх мерапрыемствах лепей не ставіць. Жыццё паказвае, што чым прасцей пастаўленая мэта, тым лягчэй яе дасягнуць. Але было вельмі цікава. Адна з самых важных рэчаў, якіх я прывёз, гэта тое, што ўсё ж такі менталітэт беларусаў, якія жывуць у розных краінах, вельмі адрозніваецца. Гэта тычыцца таго стылю, як мы падыходзім да выканання некаторых задачаў. Я бачу, што тут у США ўсё ж такі патрабуецца ад чалавека большая дынамічнасць. Трэба як мінімум даваць маладым людзям такія вось пляцоўкі, дзе яны могуць паміж сабой сустракацца і абменьвацца інфармацыяй. Павел Марузаў, каардынатар трэцяга шляху з Эстоніі, заўважыў, што для моладзі з Беларусі арганізуецца шмат розных імпрэзаў, а вось для беларусаў за мяжой такіх магчымасцяў вельмі бракуе. Фактычна, такіх сустрэчаў цягам апошняга часу было ўсяго дзве. Апрача USB, гэта кангрэс новай дыяспары ў Таліне. Павел адзін з яго арганізатараў. Першы кангрэс быў на пачатку сакавіка сёлета, другі рыхтуецца ўжо ўвесну наступнага году. Кангрэс паказвае сябе дзейнай структурай, пра яго справы Радыё Свабода не раз ужо інфармавала слухачоў, ды сустрэчы ўдзельнікаў адбываюцца рэгулярна цягам году. Павел Марузаў. Кангрэс новай дыяспары ён з самага пачатку задумваўся беларусамі з вельмі канкрэтнымі мэтамі аб'яднання і такіх супольных справаў. Тыя людзі туды прыехалі, хто жадаў бы штосьці канкрэтнае рабіць, працоўныя групы склаліся. А ў раллі там ідэя ў том была, каб прафесіяналы з літоўскага боку, яны бы дапамаглі гэтым нашым беларускім студэнтам у адным месцы сабрацца і зрабілі для іх такую вось пазітыўную атмасферу, у якой яны штосьці могуць сам прыдумаць. На мою думку, ўжо ў 2009 годзе гэта будзе бачна, што тыя маладыя людзі з USB комьюніті, які щось жадають зробити, яны долучаться до нас, яны будуть з нами супрацоўнічаць у рамках сетки конгреса. Спробы аб'яднаўчыя розныя рабіліся і раней. У перадачах «Беларуская замежжа» распавядалася пра іх пачатак. Ну, а вось другая сустрэча беларускіх студэнтаў у Літве. Ці можна спадзявацца па выніку, што аб'яднанне будзе жывым? Ігар Юханаў, удзельнік першай і другой сустрэчы аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Мы в этом годе после спотканья думали, что ничего, напевно, и не будет. То есть мы разъехались, и все, тишина просто. И в этом годе делились, кто приехал с того года, что думали, что ничего не будет, как завжды. То есть так просто собрались, поговорили, разъехались, и ничего из этого не вышло. Але в этом годе уже присоединились иншие студенты, то есть уже налаживаются. Например, я ездил в Прагу. Там сустракаўся з тым студэнтам, якія былі на гэтым раллі. Ужо яны было вельмі прыемна пабачыць, ўжо гэтыя сувязі друг друга ведаем, ўжо ўсюды запрашаюць, то есть ўжо можна ехаць там у Амерыку, Мікола нас запрашаў, там і ў Германію Максім Грушавой такі сайт сам са сваёй ініцыятывы трымае пра Беларусь, то піша. Ужо сувязі налажваюцца. Я думаю, калі ўсё будзе далей так, калі будзе яшчэ, мы думалі, было бы два спаткання бы добра на год, каб больш мы пасябравалі. Ну, нават адзін к аднаму госці прыехалі, мы думалі пра беларускае вяселле зрабіць, хто там будзе ў бліжэйшы час, можа хто выйдзе замуж або жэніцца, каб беларускае вяселле было, каб усе прыехалі на гэта вяселле і зрабілі сапраўднае беларускае вяселле. Ігар Сухарукаў, які таксама вучыцца ў Літве, браў удзел у першай віленскай сустрэчы беларускіх студэнтаў летась. Ігар кажа, што дзейснае аб'яднанне студэнтаў было б вельмі патрэбным і для кантактаў, і для ўзаемнай дапамогі. Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, щиро сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить. Ну, і пры цалкам рэалістычным падыходзе і Ігар, і іншыя студэнты-удзельнікі ўзяліся цяпер за простыя, але не менш важныя задачы. Ігар Юханаў. Зрабілі сайт у інтэрнэце, у нас ёсць, можна зайсці пачытаць, называецца usb.community.org. Таксама ёсць групоўка ў кантакце і на фейсбуке, называецца USB на фейсбуке, а ў кантакце «Беларусь Exactly Students». Маленькое, что они запланировали, они зарабили. Больше глобальные речи у силы разных причин не были оживлены. Так что сёлета, кажа Миколай Тимошенко, глобальных планов не было, але конкретные речи запланировали и уже есть выники. Миколай и Татьяна с США, якія долучились до USB сёлета. Например, вот подарня Татьяна, некая из Америки, она пообещала перекласти сайт на белорусскую мову, потому что гэта найперш кінулася для мяне ў вочы, што сайт не мае беларускай мовы. І наконт гэтага была ў нас там дыскусія. Ось, я таксама ўзяў на сябе маленечкі абавязак інфармаваць пра тое, што адбываецца ось у студэнцкім асяроддзі ў Амерыцы. І ўжо сваё слова стрымаў. Першы артыкул на ангельскай мове я ўжо адправіў. Я спадзяюся, што гэта рэальна, бо, ну, напрыклад, аб іншых такіх аб'яднаннях не чула раней, і для мяне гэта цікава, і я радая дапамагаць. Яны зрабілі сайт, яны зрабілі яго, але ён вельмі такі недасканалы. І, напрыклад, наша група працавала над удасканаленнем гэтага сайту, і гэта будзе працаваць, я так лічу. Там не было беларускай мовы нават на сайце. З майго боку была такая прапанова, што я, напрыклад, калі мне будуць слаць на расійскай мове ці на ангельскай мове, я магу перакладаць на беларускую мову і тым самым удасканальваць сайт. Калі, напрыклад, другія студэнты змогуць хоць маленькую сваю лепту ўнесці ў развіццё не толькі сайту, а так просто слаць інфармацыю і нават просто з'яўляцца на форуме і размаўляць і падтрымліваць нашы адносіны, і можа з часам і мажліва. Татьяна кажа, што кожны ахвотны можа далучыцца да USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі і нават не толькі студэнты замежжа. Любыя студэнты, якія навучаюцца за мяжой, якія па тых ці іншых прычынах не жывуць дома, напрыклад, як калі нават зараз гэта гаворка ідзе пра студэнтаў, то можа ў будучым гэта будзе гаворка ісці пра моладзь, якая не жыве па тых ці іншых прычынах у Беларусі. Так каже Тетяна Кулакевич, активістка згуртування білоруської молоді у Америці, яка сьогодні разом з сябрами долучилася до ідеї об'єднаних студентів у Білорусі. Контакти і посилки на сайті свобода.org, а мені, автору, можна написати на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Гэта была вядучая праграма Тетяна Поклад. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць, нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд Валянціна Жданко прыблізна ў гэты час заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў «Маладым фронце» яго шэрагі пакінуў Артур Фінкевіч. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прынятый бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу $140 за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. А зараз прапануем гукавы запіс адказаў Анатолія Лябецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, на пытанні ўчорашняй онлайн-канферэнцыі. Пытанне наведнікаў сайту пераказваў Сергій Навумчык. Пытанне задае Валеры Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск? Ну, асабіста я гляджу люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. Мы можам сур'ёзна гаварыць пра нейкі ціск, калі існуе пэўная залежнасць, фінансавая, эканамічная ці палітычная. Але мусім прызнаць, што АДС у гэтай кампаніі ні ад кога не залежу, ні фінансава, ні эканамічна, ні палітычна. Мы самастойна вызначаліся з нашай стратэгіяй і планам удзелу ў выбарчай кампаніі. І рашэнне гэта было прынята яшчэ 1.5 гады назад. Яно не ідэальнае, але, як сведчыць практыка, відаць, найбольш аптымальнае. І вот гэтая стратэгія магла альбо прывесці АДС да стварэння дэмакратычнай фракцыі ў палаце прадстаўнікоў, дыскусійнае пытанне пра яе колькасць, альбо пры негатыўным развіцці падзей толькі пра свой удзел мы маглі прадставіць доказы недэмакратычнасці гэтай выбарчай кампаніі і факты фальсіфікацыі, што, дарэчы, і атрымалася. Што робіць аб'яднаная апазіцыя, каб Захад зразумеў усю фальш так званых выбараў? Бо выглядае, што еўрапейскія палітыкі гатовыя на частковае прызнанне палаткі прадстаўнікоў. Мы робім усё, што ад нас залежыць у гэтай сітуацыі. Я прызнаю, што яна не простая. Тут трэба прымаць да ведама наступныя фактары. Ну, па-першае, Захаду патрэбна нейкая пазітыўная кампенсацыя за паразу на Каўказе. І некаторыя еўрапейскія палітыкі лічаць, што пэўныя зрухі ў Беларусі, пазітыўныя зрухі, могуць якраз і быць такой кампенсацыяй. Па-другое, сустракаешся з еўрапейскімі палітыкамі, адчуваеш, ну, нейкую такую стомленасць і абмежаванасць інструментаў уздзеяння на сітуацыю ўнутры краіны. Па-трэце, частка Еўропы лічыць, што калі яна не прысутнічае ў Беларусі, то гэты вакуум запаўняецца Расіяй. І, дарэчы, тыя ж самыя падзеі на Каўказе прадэманстравалі, што калі Еўропа не прысутнічае актыўна ў тым ці іншым рэгіёне, гэта не азначае, што потым для яе няма ніякіх праблем. Ну і чацвёртае, а можа